하나 알겠습니다, 민유. Vet dere gudstjeneste på søndager, fordi Jesu oppstandelse var på en søndag. Hver søndag feirer vi at Jesus stod opp fra døden, og i dag handler det også om vennskap og kjærlighet, og at Jesus er en god venn. La oss be. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsøkt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til mitt liv med din hellige ånd. Thank you. kanskje blir mishandlet, som at de har kastet deres egen kropp. Slik lyder Herren. Han som skal komme til meg. Herzen. Martha ist geboren in Wissen, Dorothea, Maria. Und Maria gick ut för att träffa Jesus, så följde de andra människorna med, för de tänkte att det Martha och Maria skulle gå till graven för att gråta där. Då Jesus såg att både Martha och Maria och alla människorna som följde de gråt, så blev Jesus så väldigt rädd. Och han sa, hur har du lagt den? Kom Herre, kom och se, säger Martha och Maria. Och då gråt Jesus såg. Martha och Maria följde Jesus till graven och visade hur de hade lagt den. Då de kom bort till graven, en hule, så säger Jesus, ta bort steinen. Men Herre, sa Martha, sikkert litt sjokkert, han har jo låg i graven 4 dager allerede. Då sa Jesus, sa jeg ikke at hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Så tok de bort steinen, fra åpningen. Og Jesus, han løftet blikket mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du alltid har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette for at vi mennesker som står her skal vite at du har sendt meg. Da han hadde sagt dette, så ropte han høyt, Lazarus, kom ut! Og Lazarus, han kom ut. Han hadde fått livet tilbake. Jesus vekket opp Lazarus fra de døde for å vise at alle som så på at han var Guds sønn og at han kunne gjøre mange gode ting for de menneskene han hadde rundt seg. Jesus var så glad i den sin Lazarus at han vekket fra døden. Akkurat som Jesus selv ikke lenge etterpå skulle dø og stå opp igjen for alle de som vil være hans venn. Jesus døde og stå opp igjen for alle som var hans venner da, og alle som vil være hans venner nå. Og det feirer vi hver søndag på gudstjeneste. Thank you. Kollekten i dag, den tar vi opp av Norsk-Misjonsselskap, via VIPS og ved kontakter ved Kulturbanken. Hvis dere har noen barn som hadde lyst til å være med på Kulturbanken, send en e-post som står på den lille folder til en rettighetsbank. Neste søndag det som vanlig gudstjeneste her i Ulandenborg, klokken 11. Og det kapellanen. Da tror jeg det noen som har en hint i dette. I dag på gudstjenesten skal vi også dele ut 4-årsbøker og 6-årsbøker. Så hvis det noen her som 4 år, og 6 år, så kan de få komme frem og stå litt som de kan på midten. Så skal vi dele ut de som skal ha 4 års bok først. La oss vende oss til Gud i bønn. Hver er den som har rømt av krig og underfunn. åpne for din gave. Gi oss veien vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå den. Gud, vi ber. Thank you. Vi ber deg, send din ånd over disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. Nåde Gud, vi feirer dette måltidet med glede og takk for din sønns fullbrakte offer. I troen på hans seier i oppstandelse og himmelfart, og i forventning om hans gjenkomst i herlighet. Vi ber deg, fyll oss for din ånd og kjærlighet. Vi kan gjenkjenne Kristus i den som sulter og tørster. Lær oss å elske andre som han har elsket oss. Og la oss en gang samles hos deg i ditt fullendte rike. I dag kan man ta imot nattverden enten fremme ved alteret som vanlig, eller nede i midtgangen, der man går, mottar brødet, dypper i vinen, går dit det passer best for deg. Kom, for alt er i ferd. Thank you. ga til soning for alle våre synder. Han styrte oss og holdt oss oppe I en sant til det evige liv. Fred, vær med dere. La oss takke og be. Vi takker deg, himmelske far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at vi ved disse gavene vil bevare oss I troen på deg, foren oss I din kjærlighet, og stadfeste I oss håp om det evige liv, for Jesu Kristi skyld. Amen.